السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Kita mulakan kuliah kita pagi ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita mulakan dulu dengan beberapa soalan yang tuan-tuan ada di sini. Soalan yang pertama, bagaimana keadaan solat kita dalam keadaan was-was? Diteruskan atau batal? Bagi orang yang sembahyang solatnya jika was-was di dalam rakaat, nak buat tiga, aku ni dah buat tiga ke empat. Jadi was-was. Maka jika orang yang was-was demikian, dia lupa dia tiga ataupun empat rakaat, maka hendaklah diambil yang lebih sikit daripadanya, iaitu yang tiga rakaat. Ya, yakinkan aku baru buat tiga, kemudian sambunglah sampai habis. Jangan diambil yang empat. Jadi teruskan sembahyang, ambil yang lebih sikit rakaat daripada itu. Yang kedua, untuk mengelakkan keadaan was-was di dalam sembahyang, Nabi Muhammad SAW membacakan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi. Ya, min hamzihi wa nafsihi. Ya, itu doa yang Nabi baca ketika nak menunaikan solat, iaitu doanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafsihi. Ya, minta-minta daripada Allah, mudah-mudahan dibebaskan daripada gangguan syaitan dan was-was syaitan. Baik, yang kedua, bagaimana nak mandi wajib ketika ketiadaan air, yakni kemarau, hukumnya diganti dengan tayamum. Bagi orang yang mandi hadap besar tak boleh sebab air tak ada, maka digantikan dengan tayamum. Cara tayamumnya serupa juga tapu muka dan pergelangan tangan dan tangan. Bukan makna bila tayamum tu, bila mandi hadap besar, berguling-guling atas tanah tu, bukan. Ya, dengan tuan-tuan buat pula, di ampuanya tanah, berguling-guling. Buat apa tu, yuk? Tayamum besar. Apa pun tak pakai tu, tayamum tu. Pusing, tanah pusing. Itu bukan. Ya. Tayamum ialah muka dan tangan. Walaupun tidak ada air untuk mandi hadap besar. Baik. Pernah tak sampaikan di dalam kuliah pasal pendapatan haram harus untuk maslahah umum yang kecil. Teringat kepada kisah masjid di kampung saya yang tak pernah saya dan keluarga solat di dalamnya kerana dibina daripada duit loteri kebajikan masyarakat. Jadi, terima kasih kepada Ustaz kerana saya tak sempat bertanya kepada arwah ayah saya yang dah meninggal berkenaan hal ini. Jadi, tuan-tuan, komongkah duit ini dibuat daripada duit loteri? Buat masjid. Duit yang haram, dapatan yang haram, duit riba, tuan-tuan, duit jumpa dan sebagainya, duit itu bukan duit yang halal untuk digunakan. Tetapi, dia boleh digunakan untuk kebajikan, untuk masalah umum seperti buat jalan, buat jambatan, buat apa nama longkang, buat pagar, itu hukumnya boleh, buat tandas. Jadi duit-duit yang haram macam itu boleh digunakan, tetapi untuk membuat masjid, buat surau menggunakan duit haram, haramlah, tak bolehlah buat. Jadi kalau dah buat dengan menggunakan duit haram, berapa ribu pakai duit haram, buat masjid RM10,000, jadi carilah jalan dapatkan duit RM10,000 yang lain, ganti baliklah duit yang itu. Jadi janganlah dia rumuhkan masjid tu. Jadi katakan RM10,000 termasuk duit rumah ekor dalam ada amal Allah bersedekah duit rumah ekor pula dah. Jadi keluarkan sebanyak mana yang dia masukkan, katalah dia masukkan 10,000 duit nombor. Jadi cari duit yang halal yang lain, ambil duit itu gantikan dan bawa 10,000 tadi, niat ini duit nombor ekor, kita pergi buat kepada jabatan ke, buat militar ke, pekarangan surau. Jangan dihubungkan bahagian, tak payah hubung dah. Cuma gantikan nilai saja, nilai yang telah diharamkan, yang diguna pakai tadi. Baik, minta untuk jelaskan. Saya lambat solat Isyak. Sebelum sempat memberi salam, sudah azan subuh. Saya qada sembahyang juga kerana tidak puas rasa hati. Betulkah kaedah hukum macam mana? Betul-betul kaedah hukum macam mana? Kalau tuan-tuan terlewat sembahyang, sembahyang satu fardu, terlewat tuan-tuan sembahyang, sampailah masuk waktu fardu yang lain, yang dikira dapat sembahyang itu ialah apabila tuan-tuan dapat satu rakaat, dapat satu rakaat dalam waktu zuhur. Habis rakaat waktu zuhur, tuan-tuan pun bangun, elok bangun rakaat kedua, orang sembahyang, orang bang asar, maknanya dah masuk waktu asar. Maka rupanya tuan-tuan dapatlah sembahyang zuhur, sebab tuan-tuan dah dapat satu rakaat di dalam waktu zuhur. Hukumnya sah sembahyang dan tak payah qada. Jadi soalan ini, dia sembahyang Isyak, dah nak salam dah pun, orang bang subuh, hukumnya sah lah sembahyang Isyak dia tu, sebab dia lebih daripada satu rakaat dia dapat di dalam waktu Isyak. Waktu Isyak ni panjang, lepas maghrib, habis maghrib masuk Isyak sampailah subuh, sebelum subuh pagi besok tu masih lagi waktu Isyak, ni tak payah qada lah. Tapi kalau dah qada, tak apa lah, ajin, silakanlah buat. Tetapi yang dikira dapat ialah satu rakaat itu dapat, maka sah lah. Kalau takat baru takbir je, tak dapat. Baru dapat takbir je, elok orang bang maghrib, tak dapat lah waktu asar, sebab belum sampai tahap satu satu rakaat. Baik, habis ya soalan ni. Jadi yang mana ada, tuan-tuan kemukakan lagi lepas sini yang kedua nanti. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah, pagi ni insyaAllah kita tak mula kitab kita tu, kita tak baca hal ni, kita menggunakan tajuk khas, iaitu berkenaan dengan keluarga 69. Okey, ada tiga bahagian yang akan saya sentuh berkenaan dengan keluarga 69 ini. Jadi tuan-tuan tenang-tenangkan pemikiran, tenang-tenangkan hati, lapang-lapangkan pemikiran, nanti pening. Jadi pelajaran yang kita belajar ini, insyaAllah yang mana tahu, tahulah. Yang mana belum tahu, kenalah belajar. Yang mana dah tahu, sama-sama kita ulang. Dan pelajaran ini jangan disentuh, walaupun dia berlaku di sekeliling kita. Kerana kita anggap tak mengapa, kerana kita anggap tak ada benda hukumnya, sedangkan hukumnya besar di sisi agama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahagian yang pertama, tiga manusia ataupun tiga jenis manusia yang haram kita kahwin dengan sebab bersemenda. Bersemenda ni maknanya dengan sebab berkahwin-kahwinan, berambil-ambilan, itu dipanggil sebagai bersemenda. Yang pertama, orang-orang yang menjadi, yang berkahwin dengan anak kita dan ke bawah. Orang-orang yang berkahwin dengan anak kita dan yang ke bawah. Yang berkahwin dengan anak kita dan ke bawah tu apa? Yang kahwin dengan anak kita, yang kahwin dengan cucu kita, yang berkahwin dengan cicit kita. Ya, itu dipanggil sebagai menantu. Maka haramlah kita kahwin dengan menantu. Sama ada yang dia kahwin itu ialah anak kita, anak nasab ataupun anak susuan. Anak kandung ni kita sebut anak nasab lah. Anak kandung dipanggil sebagai anak nasab. Anak daripada darah daging kita dipanggil anak nasab. Anak susuan dipanggil sebagai rodok. Anak susuan, syarat anak susuan ialah kita ambil anak orang, kita susukan dengan 5 kali kenyang susu, dan umur budak tadi belum mencecah usia 2 tahun, maka dia menjadi anak susuan kita. Bila jadi anak susuan kita, tidak batal air semayang dengan budak itu, dan anak-anak kita pun tidak batal dengan anak susuan tadi. Dia menjadi anak susu dengan anak-anak kita menjadi anak-anak adik-beradik susu. Jadi kalau anak susuan kita berkahwin, maka suami atau isteri anak susuan kita dengan kita suami isteri, maka tidak batal air semayang. Dia dipanggil sebagai menantu susu. Boleh faham, Cik Luqman? Boleh faham ya? Jadi, yang tak batalnya ialah orang yang kahwin dengan anak tuan-tuan. Siapa yang kahwin dengan anak tuan-tuan? Nama dia menantu. Tak batal. Walaupun tak sempat kontak. Walaupun menantu kita tak sempat kontak dengan anak kita. Anak kita mati. Maka, dia tetap menantu kita. Walaupun sempat, belum sempat buat apa-apa. Akad nikah pukul 12, 12.30 mati lah. Meninggal dunia. Jatuh tangga masjid. Nak turun pergi makan nasi. Tak sempat buat apa-apa, mati sama Allah. Anak kita mati. Anak laki ke anak perempuan mati. Maka suami dia atau isteri dia menantu kita sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan kita. Okay? Ha, jangan tuan-tuan tengok anak tuan-tuan laki-laki jatuh tangga masjid mati. Menantu nangislah atas tangga tu, abang tak sempat hidup sekali, abang nak mati. Sampai hati abang tinggalkan saya. Tuan-tuan ni bapak betul. Tuan-tuan kata yang lepas dia akan pergi. Abang ada nanti. Yang ni berharap jentik dengan orang tua ni. Gatai pula. Dia bukan lagi orang lain dengan kamu. Dia menantu kamu. Haram kamu kahwin. Begitu juga dengan suami cucu. Tuan-tuan ada cucu. Umur 20 tahun. Tuan-tuan 80. Cucu 20. Nak kahwin. Ha, suami cucu, isteri cucu dengan tuan-tuan tak batal air semayang. Dan tak boleh kahwin. Begitu juga dengan suami cicit atau isteri cicit. Tak batal air semayang dan tak boleh kahwin. Jadi, menantu, anak, menantu kepada cucu, menantu sebab kahwin dengan cicit, menantu sebab kahwin dengan anak, menantu sebab kahwin dengan cucu, menantu dengan sebab kahwin dengan cicit, dan ke bawah, maka hukumnya tidak batal air semayang. Yang batalnya ialah menantu kakak, menantu abang, menantu adik, batal air semayang. Haram bertalak. Ya tuan-tuan, ada kakak. Kakak tu ada menantu. Tuan-tuan bersalam dengan menantu kakak, maka berdosa. Banyak orang kata tak berdosa sebab dia kata menantu kakak, ustaz. Menantu kakak bukan menantu kita. Kalau dia bercerai dengan anak saudara kita, kita boleh kahwin dengan dia. Jadi ulang balik, jangan bersalam dengan menantu kakak. Jangan bersalam dengan menantu ataupun cucu kakak. Suami cucu kakak, isteri cucu kakak. Ha, yang ni orang yang duduk dalam pekan, duduk dalam kampung, benda ni serupa belakang. Dia kerja nak salam saja. Asyik raya salam, asyik raya salam, asyik salam raya. Asyik kenuri kenara salam. Siapa tu? Menantu kakak. Oh, kerja apa? Kerja sendiri salam. Berkampuan maklum. Baik. Dosa tu. Nabi kata, siapa yang pegang orang perempuan bukan mahram, dipegangnya tak tanpa sebab, maka di hari kiamat Allah bakar tangannya sampai hancur badannya. Dia pergi pegang dengan api, dipegangnya hancur semua badan dengan sebab salam tak tentu halal. Jadi tuan-tuan berhati-hati jangan duduk salam. Benda yang tak boleh salam, cakap tak boleh salam. Bila menantu kakak nak salam dengan kita, cakap. Siti, kamu dengan Pak Long boleh kahwin. Kamu bukan anak saudara Pak Long. Kamu anak saudara tu. Adik, adik Pak Long, tak boleh salam. Sekali tuan-tuan cakap, insya Allah dia tak salam. Selagi mana tuan-tuan tak berani cakap, selagi itulah benda ni akan berlangsung. Saya kata pagi tadi, kalau tuan-tuan pegang anjing, tak dosa. Anjing lalu depan rumah tuan-tuan pegang dia, tak dosa. Pegang babi pun tak dosa. Pegang babi itu berdosa sebab tuan-tuan cari nombor ekor. Dosa. Dia pusat babi tu di Semanggul. Babi hutan pula dekat Tok Kong Hindu, Tok Kong Cina. Dia belahnya babi 2-3 ekor, babi-babi hutan. Datang puak-puak Melayu ni beli nombor ekor dan diusap dengan dengan babi, atas badan babi itu. Syirik pada Allah. Tapi kalau tuan-tuan jumpa babi seekor tengah jalan, lori babi bawa babi, jatuh babi, tuan-tuan selamatkan babi itu, ambil dia ke tepi, letak ke tepi, hukum tak dosa. Tak apa letak. Kemudian pergi sama. Tak ada usahlah. Tapi kalau tuan-tuan pegang anak dara orang, pegang perempuan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, tuan-tuan nak sama dengan tu. Tak boleh sama, dia berdosa. Kena minta ampun, minta taubat. Kalau tuan-tuan pegang babi, tak payah minta ampun. Ya Allah, ampunkanlah aku. Aku pegang babi tadi. Tak ada dosa. Tak ada maknanya minta ampun aku. Tak payah nak minta ampun. Ya minta ampun kalau tuan-tuan makan babi. Dan bila tuan-tuan makan babi pun, dah termakan atau dulu-dulu dah makan, tak payah tamak lah. Jangan pergi tamak pula perut. Pergi minum air tanah, segelas. Buat apa tu bang? Tamak perut tak payah tuan-tuan. 40 hari dalam hospital. Dan sikit perut tak payah. Baik, tapi kalau pegang orang perempuan yang bukan mahram, berdosa. Walaupun yang kita pegang menantu kakak. Menantu apa? Baik, jadi yang pertama yang boleh, yang tak boleh kahwin ialah menantu sendiri. Tak boleh kahwin, tak batal haid semayang sampai bila-bila. Sebab menantu dengan kita jadi apa? Tentu jawab, selamat. Menantu dengan kita jadi apa? Macam apa? Macam anak lah. Betul macam anak? Betul lah. Batal, tak boleh kahwin. Batal tak batal air semayang. Soalan, soalannya, tuan-tuan ada menantu. Tuan-tuan ada menantu. Kahwin dengan anak. Anak tuan-tuan mati. 2 tahun kahwin, mati anak. Menantu jumpa kita mak. Saya dah anggap mak macam mak saya sendiri. Tapi saya tak boleh duduk dengan mak sebab suami saya dah mati. Jadi saya minta izin nak hidup sendiri lah mak. Pergilah non. Mak izinkan. Carilah hidup baru. Kamu dah macam anak mak. Dia pun kahwin dengan orang lain. Dapat anak. Soalan dia. Anak dia tu dengan kita batal ataupun tak batal haid semayang. Menantu tuan-tuan, isteri mati, isteri dia anak kita. Isteri dia anak kita. Anak kita mati. Menantu laki-laki kata, mak, saya minta izin nak kahwin lain. Nak jaga cucu-cucu mak juga, tak pun nak jaga. Lagipun saya dah ada pilihan saya yang baru. Kahwinlah, dapat anak. Jadi anak dia tu dengan kita, mak mertuanya, bekas mak mertuanya, batal atau tidak batal haid semayang? Ya? Pasal apa tak batal? Pasal anak. Lain jawapan? Lain jawapan? Pasal apa batal? Pasal dia kahwin dengan orang lain. Tapi menantu tu dah macam anak. Abang cakap tadi, dah macam anak. Ha, aku dah. Ha? Macam saja bukan anak. Macam saja anak bukan anak. Maka anak menantu tadi batal air semayang dengan kita. Boleh faham? Anak menantu tadi yang kahwin dengan orang lain itu bukan cucu kita. Cucu kita, anak dia yang lahir dengan anak kita, iaitu tak batal. Tapi kalau menantu kita, dia menikah dengan orang lain, Lepas anak kita mati, dapat pula baby baru. Bila besar baby tu dengan kita, batal haid sembahyang dan boleh kahwin dengan dia. Baik, setakat tu dulu. Ada soalan? Ya. Suami baru menantu dengan mak mertuanya, lagi tak ada kena mengena. Ya, suami baru menantu. Nantu kita perempuan pergi nikah dengan jantan baru. Suami dia tu dengan kita batal haid sembahyang, bukan menantu kita, orang luar, orang asing, nama dia alien. Ya. Boleh kahwin dengan dia, batal haid sembahyang. Baik, tuan ibu ada mic ke? Mikrofon ada, mikrofon. Ada soalan? Ada soalan pakai mic. Dekat Cik Luqman pun ada mikrofon. Ada lagi soalan? Ya. Kalau dia mati, kes tadi ustaz tanya, kalau anak saya mati, menantu saya selain kahwin lain. Masalah dia kalau anak saya tak mati, suami dia tu pergi nikah nombor 2, nikah nombor 3, samalah hukumnya. Iaitu tetap batal haid sembahyang anak-anak dia yang isteri-isteri lain. Anak tuan-tuan isteri nombor 1, menantu tuan-tuan nikah 3 isteri. Segala anak dia dengan 3 isteri tadi dengan tuan-tuan, bapa mertua dia nombor 1, batal haid sembahyang. Boleh? Itu bukan cucu tuan-tuan. Cucu tuan-tuan ialah anak tuan-tuan yang beranak, anak tuan-tuan benih, itulah cucu tuan-tuan. Yang dengan isteri-isteri menantu nombor 2, nombor 3, nombor 4, bukan cucu, batal wuduk, tak boleh salam, malah boleh berkahwin dengan anak-anak menantu dengan isteri-isteri yang lain. Ya, tuan ibu ada soalan? Tak ada. Ada lagi soalan sebelum masuk yang kedua? Anak susuan. Ya, anak susuan. Macam anak ke ataupun? Anak susuan macam anak. Macam anak saja. Maksudnya ialah tak batal haid sembahyang. Ya. Tak batal haid sembahyang dengan budak tu, dengan kita pun tak batal. Jadi yang kedua boleh tengok aurat dia. Auratnya tidak macam aurat ajnabi biasa. Dan apa nama, boleh tinggal serumah dengan anak-anak kita, tak boleh kahwin, tak batal haid sembahyang dengan anak-anak kita. Cuma tak boleh jadi wali. Kita bapa tak boleh jadi wali pada anak susuan. Yang kedua, bila kita mati, tak boleh dapat harta pusaka si anak susuan. Okey? Itu hukum bagi anak susuan. Baik, ada soalan lagi? Lima kali sampai kenyang. Masuk sampai kenyang, budak itu terbelahak. Ataupun sampai tertidur budak. Ya. Ya. Ya. Baik. Tuan-tuan ada anak susuan. Tuan-tuan menyusukan pada anak, pada isteri tuan-tuan. Maka tuan-tuan menjadi bapa susuan. Menjadi bapa susuan kita ni. Isteri kita mak susuan pada budak. Abang kita dengan budak ni dipanggil bapa saudara susu. Tak batal haid sembahyang. Bukan dengan kita aja tak batal. Dengan abang kita, adik kita, kakak kita pun tak batal. Dia dipanggil bapa saudara sesusu. Yang batalnya ialah dengan anak abang. Dengan abang kita dipanggil apa? Bapa saudara susuan. Anak abang tu dengan anak susuan tadi dipanggil sepupu. Hukum batal haid sembahyang dan boleh kahwin. Yang tak boleh kahwin hanya anak kita saja dengan budak. Tapi dengan anak abang kita, anak kakak kita, budak tu boleh kahwin. Masalah di sini ialah bila tuan-tuan nak menyusukan budak susuan, isteri tuan-tuan tidak ada susu. Macam mana nak susukan? Isteri tak bersalin. Jadi kalau isteri tak bersalin, tuan-tuan boleh belikan pil hormon menambahkan susu. Walaupun isteri tidak salin. Sekarang dah dijual di kedai. Dia makan pil, akhirnya dia keluar susu. Jadi budak tadi pun susu badan dia. Walaupun dia anak dara, dia boleh buat anak susuan. Dia belikan pil hormon, keluarkan susu. Satu. Jadi tuan-tuan bila tak ada susu pada isteri, tuan-tuan boleh suruh kakak tuan-tuan susukan. Kalau dia tu anak laki-laki, dia anak perempuan, suruh kakak susukan. Kalau dia anak perempuan, suruh belah kita susukan. Kalau anak laki-laki, suruh isteri susukan. Maka tuan-tuan ambil, tuan-tuan belah. Maka menjadi anak saudara sesusu. Dengan kita tak batal. Tetapi jaga dengan anak kita batal ismaya. Sebab dia anak saudara susu, bukan anak susuan. Jadi boleh suruh kakak adik susukan, boleh. Tetapi bila kita dah bela jadi anak susuan saudara kita, berhati-hati dengan anak-anak kita, hukumnya boleh kahwin. Sebab dia bukan anak susuan, saudara tu susu, dia cuma anak saudara susu. Dia tak sama hukum dengan anak susuan itu. Baik, setakat dulu. Ada soalan? Ya. Tak dengar Haji, tolong bagi tu Haji. Assalamualaikum. Ya, tempoh akil balik. Bila masa dikatakan batal wuduk, bila yang dikatakan tak boleh salam ialah apabila batal wuduk, ialah apabila cukup umur, iaitu akil balik. Kalau budak laki-laki dah je 2, boleh salam lagi. Dajah 1, dajah 4 boleh salam lagi budak jantar ni. Tapi kalau masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tu dah misai pun dah tumbuh, biji halkum bersuara buah belam pun dah keluar dah, maka dah dikira batal air semayang. Begitu juga dengan anak dara perempuan. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun tak batal lagi. Tapi dah masuk 10 tahun, dajah 5, tu dah kira batal air semayang. Baik, ada lagi? Ya, guna mic tak? Ya. Ya. Ya. Cium jenazah hukumnya sunat sebab Rasulullah pernah mencium sahabat Rasulullah. Ya, Nabi pernah mencium sahabat Rasulullah yang mati. Jadi maknanya cium jenazah tu boleh. Cuma tidaklah kata bila air mata tu jatuh macam mayat, mayat tersiksa. Tidak. Sebab ada orang tu pesan, bila nak cium mayat, kena seka air mata ular, mengerik baru cium. Tak ada, cium sajalah. Yang kedua, jangan meratap, jangan meraung. Yang tu betul sabda, orang yang meratap dan meraung bila kematian. Siapa yang boleh cium? Yang boleh cium mayat ialah anak beranak dia, menantu dia yang tak batal air mayat dengan dia, cucu-cucunya, kakak-kakaknya, abang-abangnya, mak bapaknya, anak beranaknya, yang tu bolehlah cium. Datang kepada orang-orang lain, tak bolehlah cium. Ipar, duai, sepupu, biras, beras, tak bolehlah cium lah. Jadi tuan-tuan berhati-hati, yang boleh cium tok, nenek, opah, mak, bapak, anak beranak, cucu, cicit, mak saudara, bapak saudara betul, yang tu boleh cium. Yang lain-lain ni menyemak je tuan-tuan, tak payah nak cium. Bukan cakap masalah cium mayat tu, katakan mayat isteri tuan-tuan, walaupun dia dah jadi mayat, dia masih lagi ada aurat. Wajib tuan-tuan tutup rambut dia. Tengah mak bapak mati, anak-anak biarkan mak dia duduk atas katil, kepala tak ada bertutup. Jadi datang orang bersurah, tengok. Datang orang masjid, tengok. Tengok rambut tu berdosa lagi. Dosa pada siapa? Pada kita yang tengok. Si mati dah tak ada dosa. Jadi tuan-tuan berhati-hati. Jangan kata nak tengok lah. Kalau tuan-tuan tengok mayat tu belum bertutup, panggil anak dia suruh tudungkan dia punya aurat. Sebab masih berjalan lagi hukum di situ. Sebab itu berhati-hati orang yang nak cium mayat. Jangan cium orang yang tak ada kena-mengena dengan kita. Saya tengok dalam TV hari tu, satu artis menyanyi, pelakon, pak lawak perempuan mati, mari anak-anak angkat dia pakai cium. mati. Pak lawak nama apa, japa-japa apa kat ujung nama hari. Jadi tuan-tuan, bila dia mati, anak-anak angkat mencium. Haram. Tidak ada hak untuk kamu mencium mayat mak angkat kamu ini. Dia bukan mak kamu. Baik. Yang seterusnya, aurat di antara menantu dengan mertua. Dan mertua dengan menantu. Aurat di antara mertua dan menantu ialah daripada pusat sampai ke lutut. Aurat mertua dengan menantu laki-laki daripada pusat sampai ke lutut. Sebab tu kalau mak goreng ikan pakai kain batik, baju tak pakai, tak. Goreng ikan di dapur, baju tak pakai, elok goreng. Pakai kain batik je goreng. Menantu tengok je, tak apa. Lain kalau menantu tu tengok, telah elio. Telah elio tengok ayat tu, tak boleh lah. Dia bukan aurat. Auratnya daripada pusat sampai ke lutut. Aurat adik abang, pusat sampai ke lutut. Aurat menantu dengan mertua pun aurat sampai ke pusat sampai ke lutut. Aurat suami isteri. Ya Pak, aurat suami isteri. Ha? Kosong. Aurat suami isteri tak ada. Sebab ada yang kata pula pusat sampai ke lutut. Kalau pusat sampai ke lutut tak banyak lagi kita. Maka tidak ada aurat. Ya. Yeah. Kalau kita ambil anak angkat lelaki, dia dah besar, dia dengan isteri kita boleh kahwin. Batal haid mayat, haram tengok lampu isteri kita, haram tengok betis, haram tengok lengan, melainkan buka dan pergelangan tangan. Walaupun kita belah daripada umur 2 hari, bila tak disusukan, dia jadi perempuan, isteri kita boleh kahwin dengan dia. Kalau dia anak angkat perempuan, dengan kita boleh kahwin. Dulu panggil ayah, sekarang dah kahwin panggil abang. Malah boleh madu pula dengan isteri kita. Itu angkat. Jadi tuan-tuan berhati-hati yang mana ada, ambil anak angkat. Dia bukan anak kandung, hukum dia macam orang luar, macam orang asing. Hukum tak boleh. Makruh. Kadang-kadang dia bela anak angkat dalam rumah dia. Susu kan tidak, apa pun tidak. Dia anggap macam anak. Kalau ikut hukum dia jadi imam sembahyang, mak angkat dia dengan duduk di belakang berimamkan anak angkat tanpa ditemani oleh laki-laki lain atau perempuan lain yang mahram dengan dia, maka hukumnya ialah makruh walaupun mereka sembahyang. Tuan-tuan bela anak angkat, anak angkat laki-laki, suami mati tinggal isteri, boleh kahwin tu? Tinggal rumah pula macam dah anggap anak. Walaupun semayang, mak angkat ikut belakang jadi makmum. Makruh perbuatannya. Jika tidak ada orang lain dalam jumaah itu. Jadi nak mengelakkan daripada berdosa, kahwin sajalah anak angkat dengan mak angkat tadi. Mak angkat 50, anak angkat 20 kahwin. Bagi sekarang suami angkat. Hukum boleh kahwin. Boleh Cik Luqman? Ya. Ada soalan lagi? Ya. Ya. Aurat bapa dengan anak pusat selesa. Ada lagi masalah? Ya. Berkenaan dengan anak angkat. Ya. Ya. Kalau dia dimaulakan dengan bubur bin. Muhammad Kazim Maula Ilyas. Boleh. Boleh. Buah Maula. Maula tu makna kita tahu dia dibela oleh Ilyas. Jangan hubung bin, jangan hubung binti. Hukum haram. Ya, berdosa. Baik, yang kedua. Isam. Kudala, saya pergi dulu saya. Ya, ya, ya. Sila, sila, sila. Anak luar nikah, tuan-tuan. Jadi, tengoklah pada anak luar nikah. Tuan-tuan bela anak luar nikah, tak bolehlah dibinkan pada bapak dia. Katalah tuan-tuan dapatkan anak tu daripada orang mengandung tanpa suami. Kita tak tahu suami dia siapa dan dia pun kata ramai makak. Ramai kau, kata dia. Bukan seorang, kata dia. Saya bosiar. Jadi dia mengandung. Mak rempit sekali projek pun 15 orang, kata dia. Tak tahu yang mana kau. Lepas dia beranak dia, kau ambil lah. maka confirm anak itu tak boleh dibinkan pada bin siapa-siapa. Kalau nak pun bin pada mak dia. Mak dia hak usia. Boleh. Kalau tak pun bin pada mak dia, bin pada Abdullah sajalah. Ya, hukum bin pada Abdullah. Itu kalau anak luar nikah yang memang bapak dia tidak bertanggungjawab, hilang. Satu. Yang kedua, anak luar nikah, iaitu perkahwinan seseorang dengan seseorang. Dia kahwin-kahwin tapi mengandung. Katalah dia mengandung sebulan. Bila mengandung sebulan, bila dia mengandung sebulan, dia kahwin. Laki-laki yang membuntingkan dia tu lari. Tak tanggungjawab punya jantan, lari. Jadi siapa nak ambil dia? Dia dah mengandung sebulan. Dia kenal dengan seorang laki-laki yang lalu mengorak dia. Dia kata laki-laki ni pun jadilah. Wak kena beg. Ya. Laki-laki ni pun layan. Sebab tiap-tiap pagi bila pergi kerja, dia mengorak laki perempuan ni. Hello, miss. Hello, miss. In the foreigner. Jadi dia mengorak laki-laki ni memang dapat lah. Ajak pergi makan, lah bawa ke bilik hotel, perempuan ni telefon dia bawa ugamu, suruh serbu tangkap. Bila pengak kuasa tangkap, bapak dia marah, kamu kena kahwin dengan anak aku. Padahal anak dia dah mengandung, anak luar nikah. Maka kahwinlah, cukup 8 bulan, dapat anak. Jadi daripada tarikh dia kahwin, sampailah tarikh dia melahirkan anak itu 8 bulan. Maka bolehlah dibinkan kepada si suami itu. Sebab Rasulullah kata al-wala lil firash. Anak itu adalah anak kepada tuan punya isteri. Jadi tuan punya isteri sekarang ialah isteri dia, suami dia. Boleh dibinkan. Sebab daripada tarikh dia kahwin sampailah tarikh dia melahirkan anak lebih daripada 6 bulan. Tapi yang ketiga, kalau kurang daripada 6 bulan tidak boleh dibinkan pada si bapa. Tidak boleh dibinkan pada si suami yang berkahwin dengan si perempuan itu. Kalau perkahwinan dia daripada tarikh kahwin sampai tarikh beranak tak cukup 6 bulan. Boleh faham? Baik, yang keempat. Tuan-tuan ada isteri. Tuan-tuan ada isteri, isteri tuan-tuan beranak. Bila beranak dapat anak. Tuan-tuan tengok muka anak. Tak sama langsung dengan muka abang ya. Abang nampak muka budak ni macam muka mamat budak sebelah tu. Nak binkan siapa ni Ustaz? Muka dia sebiji muka mamat puyo sebelah rumah. Abang jangan kena-kena, itu anak abang lah. Tapi aku tengok muka ni macam Dewi Arumugam. Walaupun tak serupa dengan muka suami, tetap dibinkan dengan bin suami. Walaupun muka jauh, isteri putih, suami putih, dapat anak black magic. Oh dah gelap benar anak kita ni pam. Bukan setakat gelap je, metallic lagi ni. Maka tetap anak suami, bin suami, walaupun tak turun langsung kepada si bapak tadi. Yang kelima, tuan-tuan mengandung, isteri tuan-tuan mengandung, dapat anak. Dapat anak 2 bulan, datang satu laki-laki. Laki-laki itu kata, "Mat, aku minta maaf pada kamu. Masa kamu pergi kerosos 2 minggu hari itu, aku dah kerosos pula dengan isteri kamu. Jadi aku dah berzina dengan isteri kamu. Tak tahulah anak tu anak aku ke anak kamu." Jadi suami jangan susah hati. Anak tu tetap anak suami dan binkan pada suami. Walaupun laki-laki tadi mengaku, "Aku dah berzina dengan bini kamu. Aku mengaku ni Mat." Anak tadi tetap anak si suami. Dan laki-laki yang mengaku berzina tadi hendaklah direjam sampai mati kalau dia dah kahwin. Kalau dia belum kahwin, sebat 100 kali. Yang keenam, dua-dua mengaku, "Abang, masa abang pergi kerosok, saya dah berkerosos dengan budak sebelah rumah. Kami dah berzina abang. Jadi anak yang ini lahir tak tahulah anak abang ke anak dia. Tetap anak dia, si suami. Bukan anak si jantan itu. Walaupun dua-dua mengaku. Kerana kata Rasulullah, wali rijal bil hajar, wali ahiril hajar. Bagi orang yang mengaku tadi dengan batu, dan bagi anak wahidahuhum indallah, bagi anak tadi di sisi Allah. Maka Nabi kata al-walad lil firash, anak tadi dibinkan kepada si bapa atau si suami tadi. Sebab lahir daripada isteri. Anak yang lahir daripada isteri adalah anak si suami. Walaupun ada orang yang mengaku berzina dengan isteri dia, tetap anak si suami. Baik, habis tentang anak luar nikah. Ada lagi? Bila nak habis ni? Ya. Yeah. Kalau apa, dua pasangan, satu pasangan buat kerja. Kalau satu pasangan buat kerja. Kahwin. Kerja apa tu? Ya, jadi mereka ni belum kahwin, mereka ada projek. Ya. Lepas tu mengandung. Mengandung. Dan lahir anak. Dan lahir anak. Jadi lelaki ni kata dia bertanggungjawab, maka dia kahwin. Ya. Bagaimana dengan dia tak anak? Jadi tengoklah dia kahwin masa bila. Dah lahir anak ke belum? Tak. Dah lahir anak, anak tu tetap anak luar nikah. Bila dah kahwin dengan mak, katalah tuan-tuan, mamak ni girlfriend-girlfriend dengan Siti Pak. Udah projek-projek dengan Siti Pak, mengandung Siti Pak. Mamak ni takut, dia pun lari. Tak mau bertanggungjawab. Bila dia lari tak nak bertanggungjawab, tipah tadi mengandung, duduk di rumah pemulihan akhlak, dapat anak. 9 bulan dapat anak. Mamak tu datang jumpa balik. Abang dah insaf wak. Kenapa sekarang wak? Saya dah insaf wak. Saya nak ambil awak jadi isteri saya. Ini anak saya wak. Kata si lelaki-lelaki tu. Maka kahwinlah mereka. Anak tadi tak boleh dibinkan pada si mamak. Sebab bukan anak dia. Walaupun benih dia. Sebab pada masa itu, benihnya tidak sah. Tetapi, dengan sebab dia dah kahwin dengan si Tipah, maka mamak dengan budak tadi tidak batal air semayang. Sebab berkahwin dengan maknya tak batal air semayang. Tetapi tidak boleh menjadi wali, tidak boleh mendapat harta pusaka, sebab itu bukan anak yang sah. Tapi ustaz, ustaz kena faham, budak tu memang benih mamak ustaz. Memang mamak buat kerja dengan dia, memang mengandung ustaz. Cuma mamak masa itu dia lari, dia tak tanggungjawab. Tapi dia balik semula ustaz, dia tanggungjawab balik. Tetap bukan anak mamak. Sebab sebab pun bukan anak dia. Sebab kena faham maksud anak. Tuan-tuan faham maksud anak. Kalau orang tanya pada tuan-tuan, apa makna anak? Anak ialah anak yang dapat daripada akad nikah yang sahih. Ulang balik. Anak itu apa? Anak ialah anak yang lahir, anak yang dapat daripada akad nikah yang sahih. Maka itulah anak kita. Atas sah dia akad nikah, anak dia anak kita. Jadi kalau anak tu dapat sebelum akad nikah, maka bukan anak kandung. Dia panggil anak tiri. Atau anak yang dapat, sudah dapat ready made dah, itu bukan anak kandung. Anak luar nikah. Jadi anak ialah anak yang dapat daripada akad nikah yang sahih. Kalau anak akad nikah yang tak sahih, dia bukan anak. Contoh, tuan-tuan kahwin. Bila tuan-tuan kahwin 2 tahun dapat seorang anak. Tiba-tiba bila disiasat, isteri kita itu bukan orang lain, dia adalah adik-adik sesusu. Maka perkahwinan tidak sah. Anak yang dapat tadi pun tidak boleh dijadikan anak kita. sebab perkahwinan itu tidak sah. Boleh faham maksud anak? Yang kedua, yang haram kahwin. Yang haram kahwin ialah orang yang berkahwin dengan bapa kita, orang yang kahwin dengan mak kita, yang kahwin dengan tok kita dan ke atas. Maka orang itu haram kita kahwin. Sampai bila-bila. Dia adalah mak tiri, bapa tiri, tok tiri, opah tiri. Bapa tuan-tuan kahwin empat isteri je. Empat-empat mak kita. Empat isteri. Empat-empat tak batal air semayang dengan kita. Tok kita umur 80. Kahwin dengan anak dara umur 20. Muda serang tantang tok tiri. Dia tetap opah diri kita. Walaupun kita umur 25. Tok kita kahwin dengan perempuan umur 20. Tetap opah kita. Ustaz, belum sempat kontak Ustaz. Belum sempat kontak pun dia tok kita. Dia tok kita juga. Akad nikah pukul 12, pukul 12 suku tok mati. Sakit jantung, terkejut. Dia tengok anak dara tu lawa dan nak betul eh. Pegang-pegang dada mati tu. Tuan-tuan kata dekat opah diri tu, tak apa pak, saya ada. Saya boleh jadi galah ganti pada suami awak. Rentikan tuan-tuan. Hukum dia ialah opah kita tak batal air semayang sampai bila-bila. Walaupun umur dia 20 tahun. Ustaz, tadi macam Ustaz kata tadi, suami dia 80, isteri dia 20, akad nikah pukul 12, tengah hari, mati 12 suku. Belum sempat bersubuh Ustaz kan? Ya, belum sempat bersubuh. Jadi perempuan ni ada edah ada Ustaz? Ada edah tak perempuan? Ada edah? Ada edah? Ha? Abang Haji kata geleng kepala. Geleng tu ada dua. Satu tak tahu, satu tak ada. Jadi yang mana ni? Ada edah tak? Pakcik apa ada edah? Pakcik dalam? Dalam hukum. Nasib baik dia datang. Nampaklah kita hukum. Maka dia kenalah beredah 4 bulan 10 hari. Edah mati suami. Okey, satu. Dia ada edah 4 bulan 10 hari. Yang abang jawab tadi tak ada edah. Ada juga kes tak ada edah. Yang tu yang kes 12 hari kahwin bercerai tu. Yang tu tak ada edah. Dia kahwin. Kahwin-kahwin pukul 12. Ya, kahwin-kahwin pukul 12. Bila kahwin pukul 12 tengah hari, pukul 12 suku mati. Pukul 12 suku bercerai sama. Pukul 12 akad nikah, 12 suku bercerai. Sebab apa bercerai? Sebab masa makan nasi beradab, isteri masuk nasi. Malu, suap nasi kan makan. Malu kan dia tengok mulut suami, disumbat je lah hidung. Suami panas barang, bodoh kamu, tak nampak kan aku ni mulut sini, kenapa suap hidung? Aku cerai kamu, talak satu. Jatuh talak. Jatuh dah talak? Jatuh. Ada edah tak perempuan tadi? Tak ada edah. Sebab belum kontak. Belum gitu-gitu. Okay, maka tidak bolehlah dirujuk. Bapak dia kata, Man, kenapa kamu panggil panas barang tak habis-habis? Malu bapak, Man. Baru kita makan nanti. Dah, kamu ceraikan bini kamu. Kenuri pun tak habis lagi, Man. Rujuklah balik. Tak boleh rujuk dengan si suami tadi. Sebab dah habis. Nak nikah, akad nikah baru, mas kahwin baru. Itu pun kalau si perempuan setuju. Kalau perempuan tak setuju, tak boleh kahwin. Datang pak perempuan pula, ti, kahwinlah balik dengan laki kamu, ti, rujuk balik. Nehi ke bini. Anak perempuan dia kata, tak patai pak, saya suat nasi masuklah hidung pun dia marah saya. Besok tak apa pula dia buat saya. Saya tak mau, boleh belah. Dia kata kat suami dia, boleh belah balik-balik. Bapak dia kata, mak, ti, sabar ti. Tengok orang ramai keluri, malu bapak ti. Tak payah bapak, hari ni juga saya boleh kahwin. Boleh tak dia kahwin lain? hari tu boleh sebab dia tidak ada iddah, sebab dia belum bertubuh dengan si suami dia. Boleh dia kahwin? Boleh. Hari tu juga boleh. Siapa yang kamu nak kahwin ni? Bapak panggil dia tu yang bersepinggan kat belakang tu bapak. Saya dah lama dah berkenal dengan dia. Ah, bagi lelaki-lelaki tu boleh kahwin dengan dia. Letakkan dia dah berlangin nak makan tadi. Boleh tak? Boleh. Tapi sebenarnya tetap tidak boleh. Sebab lelaki-lelaki yang masuk pinggan tadi tidak ada sijil khusus kahwin. Ya, itulah yang menyebabkan tak boleh. Kalau dia ada hari ini juga tak boleh lah. Tapi macam kita tambahkan rukun nikah baru, mesti ada sijil kosong. Itulah yang tak boleh pula. Boleh tak? Walaupun tak ada sijil kosong? Boleh. Tapi dah kita nambahkan rukun, jadi mesti elak lah. Baik, yang mana dah kahwin dengan bapa kita, yang mana dah kahwin dengan mak kita, maka dia batal. Dia tidak batal air semayang. Dia panggil bapa tiri, mak tiri, tok tiri, tidak batal air sembahyang. Jadi tuan-tuan dengan anak tiri tuan-tuan tidak batal. Okey, dengan bapa tiri tuan-tuan tidak batal. Auratnya macam mana? Sama juga, pundak sampai ke lutut. Itu yang haram kita kahwin. Bapak tiri dengan mak tiri, tok tiri dan opah tiri. Ustaz, saya ulang balik. Ya. Perempuan yang diceraikan suami beberapa minit selepas nikah, dia tak diedah. Tapi perempuan yang diceraikan suami beberapa minit selepas nikah, tetap diedah. Sebab dia mati. Ya, dia mati. Melainkan kalau dia perempuan mengandung. Perempuan yang mengandung dan mati suami, yang tu tak payahlah tunggu 4 bulan 10 hari. Dia kena tunggu sampai dia bersalin. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan mengandung. Isteri tuan-tuan mengandung. Bila isteri tuan-tuan mengandung, tuan-tuan mati, edahnya bukan 4 bulan 10 hari. Edahnya ialah sampai dia bersalin. Katalah tuan-tuan mati, isteri mengandung sebulan, maka edahnya sampai bersalin, bukan 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari baru 6 bulan mengandung, siapa nak kahwin dengan dia, dia mengandung. Jadi dia kena tunggu sampai bersalin. Isteri mengandung sebulan, suami mati, masuk bulan kedua, jatuh bilik air, gugur. Kandungan dua bulan gugur. Maka habis iddah. Sebab dah gugur. Boleh kahwin lain. Walaupun dua bulan baru suami mati. Tak payah tunggu 4 bulan. Sebab dah gugur. Isteri tuan-tuan mengandung 9 bulan. Bawa naik motor pergi ke pasaraya untuk membeli lampir dan persiapan baby. Naik motosikal pukul 11 pagi. Langgar dia kereta, suami jatuh atas jalan, mati si suami. Serta merta mati. Isteri pula melamur atas divider, tersangkut atas divider. Ambulans ambil, bawa pergi ke hospital. Pukul 12 dia sudah pun bersalin. Doktor kata kena pergi bersalin, berbahaya. Suami mati pukul 11, isteri bersalin pukul 12, edah isteri sudah pun habis walaupun sejam baru suami mati. Boleh kahwin lain pukul 1 petang? Boleh? Boleh kahwin lain tak? Sebab edah sudah habis. Jadi doktor tu pergi jumpa dengan isteri dia. Akak, akak sabarlah, akak selamat, baby akak pun selamat. Suami akak macam mana doktor? Suami puan sabarlah, suami puan mati di tempat kejadian. Allahu akbar. Tak apalah akak, saya ambil akak jadi isteri saya. Kalau dah doktor paksa apa nak buat? Masa bila doktor tu paksa? Boleh nak kahwin? Bolehlah kahwin kalau doktor tu ada sijil kosong. Bolehlah. Jadi mak mertua pun datang nak nuntut mayat anak menantu rumah balik kampung. Tengok menantu dengan baby dia. tengok-tengok ada doktor lain belah menantu dia. Siapa Riti? Ini dah bakal suami Riti mah. Doktor bakal suami Riti. Boleh tak? Boleh lah. Sebab dia sudah pun habis. Aizah. Walaupun baru sejak. Suami kamu tak ada mandi lagi. Belum sempat ke bumi. Dah kamu kata nak nikah lain. Rezeki jangan tolak mah. Doktor. Hukumnya sah. Tentu ya. Baik, habis. Okey ya, selesai. Bab yang pertama. Bab yang kedua. Ipar duai. Ipar duai. Haram kita bersalam-salaman dengan ipar duai. Haram melihat auratnya. Walaupun dia ada ipar ataupun dia kakak ipar. Ini cerita, ni kes-kes dalam kondisi yang biasa. Ya, situasi yang biasa-biasa. Tapi kalau situasi yang darurat, boleh pegang. Tuan-tuan tengok satu perempuan jatuh tengah jalan naik motor. Motor tindih dia. Motor tindih hamba Allah tu. Boleh angkat motor, bawa lah hamba Allah tu ke tepi ke, pegang dia ke, boleh. Jangan bila dia jatuh tengah jalan, tolong. Tolong, tuan-tuan pergi dekat dia. Haram, pun. Sabar ya, sabar. Mana boleh macam itu? Waktu itu tak ada lah, boleh lah pegang dia. Yang pun nak sabar lah pegang dia. Serupalah dia lemak dalam sungai, arus sungai bawah. Tolong, tenggelam timur, tolong. Tuan-tuan pun tu tepi-tepi. Ah, tak boleh tolong. Besok keluarlah paper. Seorang lain perempuan mati lemak tu. Maka pada masa itu terjulah selamatkan. Tidaklah doktor. Serupalah jadi doktor pun pegang tempat sakit. Makcik ni doktor. Luka makcik makin teruk. Luka ni ha. Macam mana nak buat ha? Celak kaki tu makcik. Tak mana lukanya. Macam tengok. Pegang je tak apalah. Kaki makcik ni doktor. Dah kena tizadir. Tokoloh ni macam mana nak buat. Ha, makcik buka baju. Macam tengok. Apa kena-mengena buka baju dengan kaki yang luka? Yang tu tak boleh. Tak ada bertaduh langsung. Tak ada kaitan langsung, tuan-tuan. Sebab itu, abang-abang, bila isteri jumpa doktor, abang-abang masuklah sekali. Mengelakkan cerita maaf. Abang-abang duduk tu sekali. Doktor, isteri saya ni sakit kepala, tuan-tuan. Tak tahu macam mana. Ha, bolehlah doktor. Tengok. Suami dia berteman dan memang kepala dia sakit. Ni kadang-kadang suami suruh isteri masuk. Suami duduk dalam kereta. Alasan cari parking. Isteri duduk sorang-sorang dengan doktor. Ha, tu yang banyak bomo doktor ambil kesempatan. Bila dah kena cabut, repot. Cuba suami duduk sekali. Begitu jugalah suami-suami. Bila jumpa doktor perempuan, isteri-isteri ikutlah sekali. Tak adalah doktor bercinta dengan suami kita. Datang sekali. Doktor tu tengok suami akak ni. Ha. Kejap-kejap sakit. Kejap-kejap sakit. Kalau sakit tu kejap-kejap. Tu tengok kejap. Supaya tak timbul fitnah. Suami ada. Doktor pun tengok suami elok-elok. Jadi taklah berlaku fitnah. Yang kita semua sepakat nak elakkan. Baik, balik kepada abang ipar, adik ipar. Tuan-tuan dengan abang ipar, adik ipar, kakak ipar, batal air semayang. Hukum batal air semayang. Hukum tak boleh salah. Tak boleh tengok aurat. Adik ipar umur 18 tahun habis SPM. Duduk dengan abang ipar di rumah. Wajiblah adik tadi tutup aurat. Sebab itu Nabi pesan pada kita, kalau dah kahwinkan anak, kalau mereka nak bina rumah sendiri, nak sewa rumah sendiri, silakan. Sebab bila duduk sekali dengan ipar duai, aurat memang tak terjaga. Bila dah duduk sekali dengan adik yang bujang, silap-silap kakak ipar pun dibalun dengan oleh adik ipar dia. Sebab itu kalau anak kita nak bina rumah sendiri, nak beli rumah sendiri, biarkan. Sebab aurat memang tak terjaga dah. Duduk serumah. Sial dekat isteri kita. Kadang-kadang suami tak faham masalah isteri. Dia pun nak berkembang juga dalam rumah. Tapi ada ipar dia. Isteri pun kadang-kadang nak pakai juga baju tidur jarang-jarang. nak tengok tali mesej, ada impor misal bertaduk untuk tengok kakak impor ni. Bolehkah tuan-tuan? Yang ni yang tolong jaga. Isteri pun kadang-kadang dia juga nak buat itu, dia nak buat ini. Bila dah duduk dengan ipar, bila dah duduk dengan abang-abang, adik-adik kita serumah, aurat memang tak terjaga. Baik ustaz, bagaimana ustaz yang dulu-dulu saya duduk salam dengan adik ipar, dengan kakak ipar ustaz, macam mana ustaz? Yang dulu-dulu, dulu-dulu. Terus saya ingatlah. Yang akan datang, tolong sebut. Siti, awak dengan abang batal air semayang. Awak ada ipar. Kalau kakak awak mati, abang boleh kahwin dengan awak. Siti jawab, siapa nak kahwin dengan abang? Memanglah kamu tak boleh, tak nak kahwin dengan aku, dengan abang. Tapi, kita boleh kahwin. Jangan bersalah. Yang lepas-lepas, clear. Ustaz, kalau saya bersalah, saya lapik juga. Macam kebalan dengan ada ipar ambil tudung lapik. Kan? Bila abang nak salam, adik ipar ambil tudung, lapik. Orang kosong kan setiap macam itu. Lapik tu, kain tu nipis ke tebal? Kain tudung. Kalau kain tu nipis sampai rasa lembut tangannya, tak boleh juga. Cari kain tebal. Kalau nak salam juga. Kain tuala yang tebal. Ataupun sarung tangan, yang kita botong ketah. Ya? Itu yang tebal-tebal. Yang tu boleh. Yang tu buat welding kan, yang tu tak apa. Salah lah macam mana. Tapi kalau rasa lembut tangan-tangan je, tak payah. Senang cakap, tak boleh salam. Yang kedua, yang tak boleh bersalam ialah biras-biras yang bukan jantina dengan kita. Yang ketiga ialah kalau suami, mak-mak, saudara, belah isteri. Kalau isteri, bapak-bapak, saudara, belah suami. Abang-abang ada isteri. Isteri abang-abang ada mak saudara. Mak saudara isteri dengan abang-abang batal air semayang. Yang ni banyak orang balik kampung dia buat. Dia jumpa maklum isteri, maklum isteri, dia bersalam dengan maklum maklum isteri. Salah. Tak boleh. Ustaz, isteri saya ada bapa saudara ustaz. Aha. Ayah mertua saya ada abang ustaz. Saya dengan abang ayah mertua saya batal ustaz. Tak batal lah, awak laki-laki, abang dia pun laki-laki. Okey, tak batal. Saya dengan isteri abang ayah mertua saya ustaz. Boleh faham? Boleh faham? Tuan-tuan ada bapa mertua. Bapa mertua tuan-tuan ada abang. Abang kepada ayah mertua tuan-tuan ada isteri. Isteri dia tu dengan tuan-tuan batal air semayang. Boleh faham Cik Rahman? Dah mengantuk Ustaz. Kita berhenti dah 10:30 lah rehat. Saya ulang balik. Tuan-tuan ada bapa mertua. Batal lah air semayang? Tak batal. Dengan mak mertua batal lah? Tak batal. Ayah mertua tuan-tuan ada abang. Pak long isteri tuan-tuan ada isteri. Isteri pak long dengan tuan-tuan batal air semayang. Boleh faham tak? Boleh faham. Baik, kita masuk balik pukul 10:45. Okey, ada soalan setakat abang ayah mertua ni, adik ayah mertua ni, ada soalan? Saya ulang balik. Tuan-tuan, abang-abang batal dengan maklum isteri atau lebih ringkas mak saudara isteri. Tuan-tuan juga batal air semayang dengan isteri-isteri, bapak-bapak, saudara, isteri. Akak-akak pula, saya tengok video lah. Akak-akak pula, batal air semayang dengan pak long suami, bapak, saudara, suami. Semua batal. Boleh faham? Dan akak-akak juga batal air semayang dengan suami-suami, mak, saudara, isteri. Boleh faham? Ha, dipangguk faham. Boleh kau ya? Boleh, kita sambung 10.45 insya-Allah barang soalan selepas itu.